Book 2 48 48 48 Anșitatul utlat Activități de vacanță Activități de vacanță Hal al-shatiu nadhif? Este curat strandul? Este curat strandul? Hal tumkinu fihi sibaha? Se poate face acolo baie? Se poate face acolo baie? Hal sibahatu fihi ghayru khatira? Nu este periculos să faci acolo baie? Nu este periculos să faci acolo baie? Hal yumkinu huna istijaru midhalla shamsiyya? Se poate închiria aici o umbrelă de soare? Se poate închiria aici o umbrelă de soare? Hal yumkinu huna istijaru kursiyyi bahr? Se poate închiria aici un șezlong? Se poate închiria aici un șezlong? Hal yumkinu huna istijaru qarab? Se poate închiria aici o barcă? Se poate închiria aici o barcă? Uhibbu an arkab al-mawj. Mi-ar plăcea să fac surfing. Mi-ar plăcea să fac surfing. Uhibbu an aghtas. Mi-ar plăcea să fac scufundări. Mi-ar plăcea să fac scufundări. أحب أن أتزلج على الماء. Mi-ar plăcea să fac schi nautic. Mi-ar plăcea să fac schi nautic. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Se poate închiria aici un surf? Se poate închiria aici un surf? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Se poate închiria aici un echipament de scufundări? Se poate închiria aici un echipament de scufundări? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Se poate închiria aici un jet ski? Se poate închiria aici un jet ski? انا مجرد مبتدئ. Sunt abia începător. Sunt abia începător. أنا في مستوى وسط. Sunt la nivel mediu. Sunt la nivel mediu. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Mă pricep deja la așa ceva. Mă pricep deja la așa ceva. أين التلفريك؟ Unde este skiliftul? Unde este skiliftul? هل معك زلاجات سكي؟ أي سكيوري لاتينة؟ أي سكيوري لاتينة؟ هل معك حذاء سكي؟ أي كلاباري لاتينة؟ أي كلاباري لاتينة؟